Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisindeki şapşahane programımız, köşemiz, Tarım Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet Turgut, yepyeni bir hafta. Yeni gündemler. Çok böyle gıcır gıcır gündemler ama evet. Tabii önceki haftadan süre gelen, konuşulmaya devam eden gündemler. Evet, etkisi devam eden olaylar var. Evet, gündem böyle kalabalık olunca mizah dergileri de... Geçen haftaki gibi her bir dergi bir başka konuya yaymış. Evet. Evet, bakacak olursak uykusuz kızlı erkekli durumları işlemişler. Penguen Gezi sonrası polis raporu. Evet, Gırgır AKP cemaat kapışmasını kapağa taşımış. Demanda Redek operasyonu üzerine kapağında yorum yapmış. Benim şahsi düşüncem bu haftanın en iyi kapağı. Penguen'de. Evet. Orada da spot şöyle: Başbakan Erdoğan her konuyu Gezi eylemlerine bağlamayı başarırken hakikaten her şeyde bir kuyruk takılıyor ona. Polisin hazırladığı raporda ise Gezi şüphelilerin %78'inin Alevi olduğu belirtildi diyor. Başbakan da büyük bir şaşkınlık içerisinde Gezicilerin %100'ü Geziciymiş diye bağırıyor. Acaba bu raporu şey için mi, yani böyle hani biliyorsun Gezi olayları sonucunda polis şiddetiyle ölenler de Alevi'ydi. Hani Aleviler bu kadar yoğun katılım yapınca hani onlar hep Alevi oldu, hani bunu belki şey yapmış. Ya burada başka bir körlük var ya, olayın neden sonuç ilişkisini kurmak yerine mutlaka bir hedef gösterme çabası var. O hedefte bitmek bilmiyor. En sonunda %78 Alevi. Evet, %78 Alevi olsa ne olacak? Vaka değişmiyor ki. Bir de yani milyonlarca insan katıldı. Tabii. Çeşitli illerde, çeşitli ilçelerde yapıldı bu gösteriler. Evet. Yani 5000 kişi üzerinden böyle bir saptamaya girişmek de enteresan. Devlet kafası diyelim ve ikinci, üçüncü sayfalara geçelim. Evet, biz cemaat ve AKP arasındaki gerilimle başladık gündemi ele almaya. Cemaat ve AKP birbirine düştü başlığıyla uykusuz ele almış bu konuyu. Dört karikatürlü bir köşe yapmışlar. Penguen ikinci sayfada tek karikatür ele almış ama bu karikatür çok problemli bir karikatür. Çünkü bu neredeyse geçen haftaki Gırgır'ın kapağının aynı sahnenin ufak bir müdahale edilmiş hali. Yani bu yapılacaksa bir başka kompozisyonları, bir başka, çünkü kapak olmuş bir karikatürdü. Evet, yani Kutlukhan Ferker usta bir çizerdir. Hani dalgınlığına gelmiştir diyelim böyle bir konu ama... Şundan da olabilir, hani az çok çevremizden takip ettiğimiz kadarıyla ne yazık ki çizerler diğer dergileri de pek göz atmıyorlar, takip etmiyorlar gibi duruyor. Evet, işte böyle de bir ofsayta düşme durumu olabiliyor. Evet, konumuza dönelim. Leman da tabii ki bu gündeme kayıtsız kalmamış. Tek bir karikatür var. Kemal Atan çizgisi gibi duruyor ama espriyi tam olarak bilemiyorum kime ait olduğunu. Bu hani filler tepişir, Olan çimenler olur esprisini işlemişler. Cemaat ve AKP kavga ederken arada çocuklar eziliyor. Gırgır da ikinci sayfada tek bir karikatür de ele almış. Sonra da öğretmenler gününüz kutlu olsun bölümü var. Evet, uykusuz yine bu konuyla ilgili bir köşe yapmış. Çünkü geçen haftanın önemli olaylarından biriydi öğretmenler günü kutlaması. Hem gösterici protesto haklarını kullanan, eylem haklarını kullanan öğretmenleri gösterilen işte devlet şiddeti. Evet. Ama bir yandan da başbakanın o sıralardaki sözleri. Onların elleri vardır, ellerini öpün diye. Evet. Uykusuz dört karikatür de sağlam bir giriş yapmış bu mevzuya. Ya bunlardan bir tanesi çok komik. sınıfta iki öğrenci konuşuyor. Öğretmen de onları dinliyorum. Öğrencilerden biri şunu söylüyor. Mehmet Hoca bana çok pis taktı oğlum. Bir mezun olayım, polis olup gaza boğacağım onu. Ben de üstüne tazyikli su sıkacağım diyor diğeri. Öğretmen de zavallıcık, arabamın çizildiği günleri özlüyorum. Evet, Penguin'de de değişik bir gönderme var. Hı hı. İki karikatürle ele almış konuyu. Polis telsizde amirine soruyor. Hani sınavlarda şey vardır ya. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz durumu. Ona gönderme yapıyor. Hocam istediğimiz mühimmattan başlayabilir miyiz diyor. Yine çeşitli mühimmat kullanıldı. Evet. Ve sanıyorum bir öğretmenin de ayağı kırıldı değil mi Turgut? Evet evet evet. Serkan Yılmaz'ın çok komik bir karikatürü var. Hı hı. Orada da gene öğretmen problem soruyor çocuklara. A şehrinde bir toma yüz öğretmeni su sıkmaktadır. Deposu ne kadar zamanda boşalır? Çocuk da şöyle diyor. Öğretmenin polisi kaç alıyoruz? Onlar alıyor manyak. Üçer üçer alıyorlar. Evet. Leman da iki karikatürle öğretmenler günü gündemini taşımış sayfalarına. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın yine o klasik konuşması üzerinden bir gönderme. Diğeri de Sefer Selvi'nin bir karikatürü. Biz Sefer Selvi'nin karikatürünü biraz çizim açısından hatalı bulduk. Yine problemli bulduk. Yine Sefer Selvi Yıldırım çok usta bir karikatür. Evet. Herhalde belki ikinci, üçüncü sayfanın çatıldığı belki o koşturmalı ve yetiştirmeli bir zamana geldi. Çünkü esprinin kaynağı olan o öpmek ve dudak haline gelmiş joklar çok anlaşılır değil. Sonrasında kızlı erkekli durumlar var. Uykusuz gene bu sefer çok sağlam, yani öğretmenler günü gibi sağlam girmiş. Altı karikatürle evet. Ele almış. Çünkü buradaki durum geçen hafta söylenmişti. Meclis Başkan Vekili karma eğitimi büyük bir yanlış olduğunu ve bunun da düzeltileceğini söyledi. Evet, gelecek dönemlerde bu karma eğitim sisteminden vazgeçileceğin yönünde açıklama yaptı. Evet. Tabii ki oldukça tepki topladı. Önemli karikatürler var. Bir tanesi bizim ilgimizi çeken iyi bir karikatür olarak düşündüğümüz bir karikatürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabelası Türkiye Büyük Erkek Meclisi olarak değiştirilmiş. Hedefi vuran bir karikatür olmuş. Bir başka karikatür de bizim geçen haftalarda konuştuğumuz bu durumla ilgili. Yani kız öğrenci yurtlarında sadece kadınlar çalışacak, erkek öğrenci yurtlarında erkekler çalışacak ayrım içerisinde olmaya başlamış. Ve neceler kız öğrenci yurtlarında çalışan 10 erkek işçi işten çıkartıldı. Evet. Yani o kadar tuhaf ki bu adamlar birden bir başka duruma düşürüldü. Yani işlerini doğru düzgün yaparlarken birden işsiz kaldılar. Yani bilmiyorum. Yani sorulduğu zaman niye işten çıkartıldın? Evet. Bir şey yok. Hani bir kusur kızlar var mı? Bir şey var evet. mı? Yok. Bambaşka bir gündem yaratıldığı için ortaya çıkan bir durum. Gırgır'da bir karikatür var bu mevzuyla ilgili. Ve Tayyip Erdoğan ne hallere düştüğü konusunda bir serzenişte bulunuyor. Çünkü kendisine gelen vekil 8C'den Emre 7C'deki Ezgi'ye çıkma teklif etmiş Sayın Başbakanım diye bir bildirimde bulununca. İstihbarat. Evet yani diyor ki o da ben de diyor Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyken düştüğüm durumlara bak. Leman da gene olan bir vaka üstünden karikatür çizmiş. O da Isparta'da kız ve erkeklere ayrı saatlerde yemek uygulanmasıyla gündeme gelen Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi tepkiler üzerine bunu geriye çekiliyor. Ama bu sefer de yemekhanenin ortasına paravan koyuyor. Birbirlerini görmesinler diye. Allah akıl fikir versin diyelim. Evet. Allah akıl fikir versin diyelim. Bir şarkı dinleyelim. Bu akşam 9.30'da Salon İKSV'de sahneye çıkacak bir grup Flank. Duyduğumuz kadarıyla kızlı erkekli bir katılım olacakmış konsere. Sakat bir durum. Kendilerinden Cigarette Burns adlı şarkıyı dinliyoruz. Hey. Turgut birçok erkek varken şarkıyı bir kadının söylemesi de bana manidar geldi. Çok manidar. Arkasında geziciler var. Olabilir. Dış mihraklar zaten yabancı. Yerinde durmuyor. Yerinde durmuyor. Evet. Doğru diyorsun. Evet. Nereden geldik? Geziye. Geziye. Geldik çünkü. Evet. Diren Gezi başlığına geldik. Evet. Uykusuz. 3 hafta oldu. 3 hafta oldu. Diren Gezi'yi bir başlık haline getirdi ve sabitleştirdi neredeyse. Evet. İkinci ve üçüncü sayfasında. Bu da güzel hani evet. Bir haber kaynağı olması açısından. Hem haber açısından. Kaynağı hem de olayların fikri takibini evet, sağlıyor. Evet. Burada 3 karikatür var. Birinci karikatür çok komik. Yani başlık üzerinden gidiyor. Ali İsmail Korkmaz davası güvenlik bahanesiyle 3 Şubat 2014'e ertelenerek Kayseri'ye taşındı. Bunun üzerine Eskişehir Valisi de şunu söylüyor. Belki arkadaşları ertelemiştir. Evet yani arkadaşlarına suçu atıyor. Evet, bir diğer karikatür de bununla ilgili yine Gezi eylemcilerin %78'inin Alevi olması üzerine gidiyor. Bir polis giden insanlara bakarak şunu söylüyor. İşte bunlar Alevi. Ya eyleme giderler ya da cenazeye. Evet. Muşmula bir tespitte bulunuyor Gezi ile ilgili. Başbakanın Ahmet Kaya'ya çatal atanlar geziciler de Ulan çıkışının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Ahmet Evcil 78 olaylarının yani Maraş katliamının içinde yer alan sol grubun içinde Alevi de var, Ermeni de var, diğer gruplar da var. Şimdiki Gezi olayları içinde de bunlar var diyerek gerçekten kulağını ayayla gösterme başarısı mı diyelim artık bunu. Yani ne denilir bilmiyorum. Bence bu daha da geriye gitsin. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda geziciler yüzünden yenildik. Almanlar yenik sayıldığı için diye dünyanın oluşumuna bağlayabiliriz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu geziciler vurdu diye. Evet evet. Bak güzel başlıkmış ya. Bence olur. Güzel. Aynı anda birkaç gazetede çıkabilir. O gazeteleri evet. De tahmin edebiliriz herhalde. Ara. Ben lafını kesim sen tamamla abi. Gırgır bir gene bu gezi olaylarının devamındaki durumla ilgili. Yani toplamda 4 karikatür var ama bir tanesi gene haber vermesi açısından mühim. Evet, Mersin'de muhbir vatandaşa da göndermesi var aynı zamanda. Nasıl çalıştığına dair Mersin'deki evinde yani tencere tava çalarak protesto edenler komşuları tarafından şikayet ediliyor. Bir karı koca ve toplam 9 sene hapisleri isteniyor. Bununla ilgili. Bir diğer karikatürde Mehmet Aybalıtaş'ın geçen haftaki programda da bahsettiğimiz davasında mahkeme binası içerisinde evet, evet. Biber kazı sıkılmasıyla ilgili. İki dergi konu etmiş. Turgut Kemal Türker'in kızı. Evet. Nilgün Soydan'a verilen ceza ile ilgili. Leman ve Gırgır ikinci ve üçüncü sayfalarına taşıdılar konuyu. Bu babasının mezarı başında yaptığı bir konuşmadan dolayı kendisine 3 yıl boyunca susma. Evet yani ceza. Basın yoluyla açıklama yapmama ya da işte ceza alırsa bu şekilde bu davayı sürdürme gibisinden bir ceza verilmiş. Evet. Leman'da ve Gırgır'da. Evet yani 35 yıl boyunca devletin katilleri bulma açısından hiçbir şey yapmadığı bir ülkede davayı takip eden bir kızın feryadına verdiği cevap bu. Evet, karikatürlerde, güzel karikatürlerde. Evet. Bir başka konu başlığımız tabii ki vekiller, inceleri bilmeyen valiler ve bakanlar. Ama yani bunlar güzel meslekler değil mi Turgut? Ben her defasında öyle düşünüyorum. Vekil oldun diyeyim, vali oldun. Bunlar güzel ya. Sende var öyle bir şey var. Evet ya. Bir yola alsan hakikaten İçişleri Bakanlığı'na kadar gidersin sen. Giderim diye bir soru içimde. Uykusuz güzel bir ve komik bir karikatür var Hakan Şükür'le ilgili. Milletvekili olduğundan beri kendini unutturan gizli santrafor Hakan Şükür ilk defa siyasi bir fikir beyan ederek dershaneler kapatılmamalı dedi gerçekten. Evet. Hoş kendisini arada yayıncı kuruluşta futbol maçlarına yorum yaparken görüyorduk. Görüyoruz. Bu karikatür de güzel. Topa çıkıyor Hakan Şükür ve başbakanla birlikte. Başbakan hayırdır Hakan sen hiç bir kapatıp çıkmazdın. Bülent Arınç'la ilgili karikatür var hemen yanında. O da Türkiye'de basın özgür cümlesiyle ilgili. Çevre Bakanı'nın yaptığı bir enteresan açıklama var. Belki onu da bir spottan okumak gerekir. Evet. O da şey işte HES'lerde küçük derileri mahvettiğini söylüyor. E zaten öyleydi. Ve insanlar da buna itiraz ediyordu. Ama ikinci gelen cümle şey nükleer şart. Yani küçük derileri mahvetmek bize yetmiyor. Daha büyük oynayalım. Daha büyük oynamak istiyoruz. Yani çevre bakanımız var. Evet. Uykusuzun bir şeyler duydum köşesi bu hafta çok güzel. Yılın dergisi başlığı altında. Siyaset dergisi diye bir dergi varmış. Ve bu yani Gavat dediği için çok konuşulan Adana valisi Hüseyin Avcı Hoş'u yılın valisi seçmiş. Rakibi de İstanbul valisiymiş. Şaka gibi. Ama gerçek. Ama sen de bir vali seçmek istesen herhalde ikisinden bir. Tek. Penguen de gene Hakan Şükür. Tabii Hakan Şükür'ün bu suskunluğundan sonra böyle açıklama yapması. Güzel pas oldu yani. Güzel pas oldu. Buradaki karikatür de güzel. Bir adam başbakanı şunu söylüyor. Hakan Şükür yine konuşmuş efendim. En son 16 Haziran'da konuşmuştu. 5 ay olmuş diyor. Başbakan da şimdilik tehlike yok. Konuşma periyodu 3 ayın altına inerse haberdar edin. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında da yine bir karikatür var. Bu HES'lerle ilgili açıklamasından dolayı ve nükleer santralle ilgili olan açıklamasından dolayı. Sayın Bakan diyor ki biz de biliyoruz zararlı olduğunu ama birden bırakamıyoruz evet. Şümeret'i. Yani bir kötü alışkanlık gibi. Gene Adana Valisi'yle ilgili karikatür var. Bu karikatür de güzel. Vali şunu söylüyor. Peki sadece bu yılın valisi mi seçildim diyor. Karşısındaki adam evet efendim diyor. Bilseydim vatandaşa daha ağır konuşurdum. Ve evet. Muşmula'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu'ya yumurta attıkları gerekçesiyle yargılanan öğrencilerin davasında mahkeme yumurta atarak hakaret suçu işlediği düşünülen 11 öğrenciye beraat kararı verirken Burhan Kuzu 12 dakikada 120 yumurta atıldı. Beraat ettiler. Yumurta atanların dediği oldu. Yapanın yanında kar kalır mantığı doğru değil. Evet. 12 dakikada 120 yumurta. Leman ben bilmiyordum derginden öğrendim. Hastaneye giden hastalara alkol oluyor musunuz sorusu soruluyormuş ve hatta Sağlık Bakanı bunu doğrulamış. Onu karikatürize etmişler. Aynı mevzu Gırgır'da da geçiyor. Gene Gırgır'da işte yılın valisi. Evet yani mizahçıların karikatüristlerinin gözünden kaçmıyor tabii ki bu. Gırgır ek olarak Muammer Güler ile ilgili iki karikatür çizmiş. İkincisinin başlığı şöyle, 1 Mayıs'ta yapılan polis şiddetiyle ilgili İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında yapılan şikayetler işleme alınmamasını istemiş. Evet, bir başka başlığımız da Başbakanın halleri. Evet. Uykusuz bir şeyler duydum köşesinde. Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşmasını okuyabilecek misin? Yanlış deneyeceğim. Evet. Tayyip Erdoğan Trabzon'daki toplu açılış töreninde yaptığı şifreli konuşmayla konunun uzmanı Devlet Bahçeli'yi alaşağı etti. Biz Trabzon ile biriz. Aramızda bir şifre var. 61. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461. Trabzon'un plakası kaç? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. 26 Şubat'ta bu kardeşinizin inşallah 60'ı tamamlıyor. 61'e giriyor. Şimdi sizden başka bir 61 bekliyoruz. 30 Mart'ta Trabzon'da %61 bekliyoruz. 41 kere maşallah, 61 kere maşallah. Yani bir seçim konuşması bu kadar. Hey maşallah. Bu kadar olur. Evet. Penguen Muşmula da gene bu şifreleme mevzusunu ele almış ama buradaki fotoğraf da çok komik ya. Tayyip Başbakan'a Trabzon ekmeği hediye etmişler. Bayağı davul gibi üstünde Tayyip Erdoğan yazıyor. Ekmeği öperken var evet. Başbakan. Metin üstünde köşesini he he Tayyip de Tayyip diyerekten Başbakan'ın söylediği sözlerin bir listesini çıkarmış. Yani alt alta okuyunca başka bir profil çıkıyor. Tabii ki iki tanesini okuyayım ben. Hı hı. Ben çeviricinin danışkasıyım cümlesi. Hı hı. Ben bugünkü Alevi'yim diyenlere baktığım zaman hepsinden daha Alevi'yim diyor. O zaman %78 Alevi olması, evet. Gezi oranlarında başbakan gezici olabilir mi? Bunu gizli gezici. Bunu bence bir telekineziyle yapılmış bir şey, saldırı olarak düşünüyorum. Komplo. Komplo olduğunu düşünüyorum ben, Turgut. Evet. Daha sonra başbakanın şeyi var. Dostoyevski. Evet. Açıklaması. Gençliğinde Dostoyevski okuduğunu, evet. Söylemiş. Penguin'deki karikatür çok güzel. Elinde Suç ve Ceza kitabı, hı-hı, duruyor. Hı-hı. Ve şöyle söylüyor. Güzel ama kitabın ismi biraz uzun. Sadece Ceza'da olabilirmiş. Evet Turgut. Bitiriyoruz. Az bir dakikalık bir süremiz kaldı. Evet, sen istersen de tirajları almış mıydın? Yok, almadım bugün. Bugün bu hafta, evet. Tirajları vermiyoruz. Hı-hı. O zaman kısa bilgilerimizi verelim. Bizim eski programlarımızı dinlemek isterseniz radyotaramucu.blogspot.com adresinden ulaşabiliyorsunuz. Ve Twitter'da Taramucu yazdığınızda karşınıza biz çıkıyoruz. Evet Turgut. Ömürden her konuda yazabilirsiniz. Evet. Her konuda yazabilirsiniz. Peki, kabul ediyorum. İyi haftalar, iyi akşamlar. Müzah dergileri iyidir, evinizden eksik etmeyin diyerek iyi bir hafta diliyoruz. Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan.